चलिए जरा पूरे रुकू को एक की नजर में देखते हैं, खुलासा करते हैं। आज के रुकू में जो मेन पॉइंट्स थे, सबसे पहला पॉइंट था गलत फहमियों का अजाला की वजाहत। इसके अंदर चार पॉइंट हमने देखे। नंबर एक, इख्तलाफात दुनिया में हल नहीं होंगे, कयामत के रोज इसका फैसला होगा। दूसरी गलतफहमी क्या थी कि इबादत सिर्फ मस्जिद में या किसी खास दीनी इदारे में जाके होती है, तो नहीं, अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब का मालिक है और इसकी इबादत हर जगह हो जाती है। तीसरी चीज़ है, अल्लाह ताला इससे पाक है कि वो किसी को बेटा बना। और फिर चार पॉइंट इसी के अंडर हैं, सारी कायनात का मालिक है अल्लाह ताला, ज़मीन व आसमान का मूजिद है, सब इसी के मती हैं, अल्लाह ताला ही फैसला करने वाला है। फिर दूसरा मेन पॉइंट था आज का, एतराज़ात। पहला एतराज़ क्या था, अल्लाह ताला हमसे बात क्यों नहीं करता। दूसरा एतराज़ क्या था कि अल्लाह ताला कोई निशानी क्यों नहीं भेजता। पहले एतराज़ का जवाब क्या है कि इसका दिया हुआ इल्म यही इसका कलाम है, यानी ये किताब पढ़ लो, जिसको अल्लाह से बात करने का शौक है वो किताब पढ़ ले। और दूसरे एतराज़ का जवाब क्या था कि निशानी मांगते हो, तो याद रखो कि सबसे बड़ी निशानी तो अल्लाह का ये रसूल और ये किताब है जो खुशखबरियां देती हैं और डराते हैं गलत काम करने वालों को। तीसरा मेन पॉइंट था फैसला। तीन फैसलों की बात हुई। नंबर एक, यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राजी नहीं हो सकते, यहाँ तक कि तुम उनके तरीके पे चलो। दूसरा फैसला है, हिदायत वही है जो अल्लाह ने दी। और तीसरा क्या है कि इल्म आने के बाद अगर लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा। और उसके बाद फिर चौथा पॉइंट था, नापसंदीदा रवैये। चार रवैयों का जिक्र। नंबर एक, दूसरों को कुछ ना समझना, पहली आयत जो आपने पढ़ी उसके नाते से। दूसरी बात, अल्लाह ताला की इबादत गाहों में अल्लाह की याद से रोकना, अल्लाह ताला की इबादत गाहों की वीरानी के दर पे होना। और चौथी बात, किताब के साथ कुफर करना। पांचवा पॉइंट है पसंदीदा रवैये। नंबर एक, अल्लाह की किताब पढ़ने का हक अदा करना, और नंबर दो, अल्लाह की किताब पर सच्चे दिल से ईमान लाना। फिर इसके बाद ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ मजबूत करना है। हमने तो बहुत सारे नुक्ते इसमें देखे कि क़यामत के दिन अल्लाह ही इख्तलाफात का फ़ैसला करेगा, मशरिक़ मगरिब उसका है, जिधर रुख करेंगे रब को पाएंगे। अल्लाह ताला की वुसअत और उसके इल्म की बात हुई। अल्लाह ताला औलाद से पाक है, सबकी मलकियत अल्लाह के हाथ में है, ज़मीन व आसमान के सब अल्लाह के मती हैं। अल्लाह ताला ने लोगों को किताब दी, उसको पढ़ने का हक अदा करना है। और यही सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने अल्लाह के नबी सल्लम के नाते से सीखनी कि उन्होंने हमें इतना प्यारा दीन दिया, इबादत गाहों का इख्तराम सिखाया, ख्वाहिशात की पैरवी से बचाया। और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का मकसद हमने बनाना है कि सच्चे दिल से इस किताब की खिदमत करनी है, पढ़ना है और इसके पैगाम को आगे पहुँचाना है, और जहाँ तक बात पहुँच सके उसको पहुँचाना है। हमारे करने के काम वही हैं जो बीच में आपको साथ साथ बता दिए गए, रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर कुछ मिस होता है या कुछ ऐड होता है तो आप उसमें कर सकें। पहली बात है खुद पसंद नहीं होना, दूसरे दीन वालों को बुरा नहीं कहना, ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। जहां भी हूं वहीं नमाज अदा करनी है, ये नहीं कहना कि मस्जिद पास नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला की कोई औलाद मुकर्रर नहीं करनी, यहूद व नसारा को खुश करने की बजाय रब को खुश करने की कोशिश करनी है। اور اس کتاب کے پانچوں حقوق کو ادا کرنے کی نیت کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.